महाभारत वन पर्व सप्ताधिक द्विशततमोध्याय कौशिक का धर्म व्याध के पास जाना। धर्म व्याध के द्वारा पतिव्रता से प्रेरित ज्ञान लेने पर कौशिक को आश्चर्य होना। धर्म व्याध के द्वारा वर्ण धर्म का वर्णन, जनक राज्य की प्रशंसा और शिष्टाचार का वर्णन। मार्कण्डेयवाच चिंतयित्वा तदाश्चर्यं श्रिया प्रोक्तं अशेषतः विनिन्दन् स तमात्मानम् आगस्कृत इवाबभौ। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पतिव्रता देवी की कही हुई सारी बातों पर विश्वास करके कौशिक ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह अपने आप को धिक्कारता हुआ अपराधी सा जान पड़ने लगा। चिंतयान स्वधर्मस्य सूक्ष्मां गतिं अथा ब्रवीत् सद्धानेन वैभाव्यं गच्छामि मिथिलामहम्। फिर अपने धर्म के सूक्ष्म गति पर विचार करके वह मन ही मन बोला, मुझे अर्थात उस सती के कथन पर श्रद्धा और विश्वास करना चाहिए, अतः मैं अवश्य मिथिला जाऊंगा। कृतात्मा धर्मवित्तस्यां व्याधो निवसते किल तम गच्छाम्यहमद्यैव धर्मं प्रष्टुं तपोधनम्। कहते हैं, वहां एक पुण्यात्मा धर्मज्ञ व्याध निवास करता है, मैं उस तपोधन व्याध से धर्म की बात पूछने के लिए आज ही उसके पास जाऊंगा। इति संचित्य मनसा श्रद्धान श्रिया वचः बलाकात् प्रत्यये नासौ धर्मैश्च वचनैश्च भई। संप्रतस्ते मिथिलां कौतूहल समन्वितः। मन ही मन ऐसा निश्चय करके वह कौतूहलवश मिथिलापुरी की ओर चल दिया। पतिव्रता स्त्री बगुली पक्षी वाली घटना को जान गई थी और उसने धर्मानुकूल शुभ वचनों द्वारा उपदेश दिया था। इन कारणों से उसकी बातों पर कौशिक ब्राह्मण की बड़ी श्रद्धा हो गई। अति क्रामन्नरण्यादि ग्रामाश्च नगराणि च ततो जगाम मिथिलां जनकेन सुरक्षिताम्। धर्म सेतु समाकीर्णां यज्ञोत्सववतीं शुभां। वह अनेकानेक जंगलों, गांवों तथा नगरों को पार करता हुआ राजा जनक के द्वारा सुरक्षित धर्म की मर्यादा से व्याप्त तथा यज्ञ संबंधी उत्सवों से सुशोभित सुंदर मिथिलापुरी में जा पहुँचा। गोपुराट्टालकवतीं हर्म प्राकार शोभनां प्रवेश्य नगरीं रम्यां विमानैः बहुभिर्युताम् पंडैश्च बहुभिर्युक्तां श्रीभक्त महापथां अश्वैरथैस्त तथा नागै योधैश्च बहुभिर्युताम् हृष्टपुष्ट जनाकीर्णां नित्योत्सव समाकुलां सोपश्यद् बहुवृतां तां ब्राह्मण समतिक्रमान्। बहुत से गोपुर, अट्टालिकाएं, महल और चहार दीवारियां उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वह रमणीपुरी बहुत से विमानों से युक्त थी तथा बहुत सी दुकानें उस पुरी का सौंदर्य बढ़ाती थी। सुंदर ढंग से बनाई हुई बड़ी बड़ी सड़कें शोभा पा रही थी। बहुसंख्यक घोड़े, रथ, हाथी और सैनिकों से संयुक्त मिथिलापुरी हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरी हुई थी। वहाँ नित्य नाना प्रकार के उत्सव होते रहते थे और अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती थी। ब्राह्मण ने उस पुरी में प्रवेश करके सब ओर घूम घाम कर उसे अच्छी तरह देखा। धर्म व्याधम अपृक्षत स चास्य कथितो द्विजये अपश्यत् तत्र गत्वा तं सुना मध्ये व्यवस्थितम् मार्गमाही समानसाने विकृणन्तं तपस्विनम् आकुलत्वाच्च कृत्रेणाम् एकांते संसितो द्विजः। वहां उसने लोगों से धर्म व्यास का पता पूछा और ब्राह्मणों ने उसे उसका स्थान बता दिया। कौशिक ने वहां जाकर देखा कि तपस्वी धर्मव्याध कसाई खाने में बैठकर सुअर भैंसे आदि पशुओं का मांस बेच रहा है। वहां ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी, इसलिए कौशिक एकांत में जाकर खड़ा हो गया। स तो ज्ञात्वा द्विजं प्राप्तं सहसा संभ्रमोत्थितः आजगामायतो विप्रस्थित एकांत दर्शने। ब्राह्मण को आया हुआ जानकर व्याध सहसा शीघ्रता पूर्वक उठ खड़ा हुआ और उस स्थान पर आ गया जहाँ ब्राह्मण एकांत स्थान में खड़ा था। व्याधुवाच अभिवादये त्वां भगवन् स्वागतं ते द्विजोत्तम अहं व्याधो हि भद्रं ते किं करोमि प्रसादिमहम्। व्याध बोला, भगवन मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। द्विश्रेष्ठ आपका स्वागत है। मैं ही वह व्याध हूँ जिसकी खोज में आपने यहाँ तक आने का कष्ट किया है। आपका भला हो, आज्ञा दीजिए मैं क्या सेवा करूँ। एक पत्न्या यदुक्तोऽसि गच्छत्वं मिथिलां मिथिं जानाम्येतदहं सर्वं यदर्थं त्वं मिहागतः। उस वतिव्रता देवी ने जो आपसे यह कहकर भेजा है कि तुम मिथिलापुरी को जाओ, वह सब मैं जानता हूँ। आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह भी मुझे मालूम है। श्रुत्वा च तस्य तद्वाक्यं स विप्रो भृतविस्मितः द्वितीयम् इदम् आश्चर्यम् इत्यचिन्तयत् द्विजः। व्याध की वह बात सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। वह मन ही मन सोचने लगा, यह दूसरा आश्चर्य दृष्टिगोचर हुआ है। अदेशस्थम हिते स्थानम इति व्याधो ब्रवीदिदम् गृहं गच्छाव भगवन् यदि ते रोचते नघ। इसके बाद व्याध ने कहा, भगवन यह स्थान आपके ठहरने योग्य नहीं है। अनघ, यदि आपकी रुचि हो तो हम दोनों हमारे घर पर चले। मार्कण्डे उवाच बाढ़मित्येव तं विप्रो हृष्टो वचनम अब्रवीत अग्रतस्तु द्विजं कृत्वा स जगाम गृहं प्रति। मार्कण्डे जी कहते हैं, युधिष्ठिर यह सुनकर ब्राह्मण को बड़ा हर्ष हुआ। उसने व्याध से कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। तब व्याध ब्राह्मण को आगे करके घर की ओर चला। प्रवेश च गृहं रम्यम आसनेनाभिपूजितः अर्घेण च सर्वैतेन व्याधेन द्विजसत्तमः। व्याध का घर बहुत सुंदर था। वहां पहुंचकर उस व्याध ने ब्राह्मण को बैठने के लिए आसन दिया और अर्घ देकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण की आदर सहित पूजा की। तथा सुखोपवेष्टस्तम व्याधम वचनम अब्रवीत कर्मै तद्वैन सदृशम भवत प्रतिभाति मे अनुतप्ये भृतम तात तव घोरेण कर्मणाम। सुखपूर्वक बैठ जाने पर ब्राह्मण ने व्याध से कहा, तात यह मांस बेचने का काम निश्चय ही तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे तो तुम्हारे इस घोर कर्म से बहुत संताप हो रहा है। व्याध उवाच कुलोचितम इदम कर्म पितृपैतामहं परम वर्तमानस्य मे धर्मे स्वेमन्युं महाकृता द्विज। व्याध बोला, ब्रह्मन यह काम मेरे बाप दादों के समय से होता चला आ रहा है। मेरे कुल के लिए जो उचित है वही धंधा मैंने भी अपनाया है। मैं अपने धर्म का ही पालन कर रहा हूँ, अतः आप मुझ पर क्रोध न करें। विधात्रा विहितं पूर्वं कर्म स्वनुपालयन् प्रयत्नाच गुरु वृद्ध शुश्रूषे हम द्विजोत्तम। द्विजश्रेष्ठ, विधाता ने स्कूल में जन्म देकर मेरे लिए जो कार्य प्रस्तुत किया है उसका पालन करता हुआ मैं अपने बूढ़े माता पिता की बड़े यत्न से सेवा करता रहता हूँ। सत्यम वदेनाभ्यसूये यथा शक्ति ददाभि च देवता अतिथिभृत्यानाम अवशिष्टेन वर्तये। सत्य बोलता हूँ, किसी की निंदा नहीं करता और अपनी शक्ति के अनुसार दान भी करता हूँ। देवताओं, अतिथियों और भरण पोषण के योग्य कुटुंबीजनों तथा सेवकों को भोजन देकर जो बचता है उसी से शरीर का निर्वाह करता हूँ। न कुस्याम्यहं किंचिन् न गर्हे बलवत्तरम् कृतमन्वेति कर्तारं पुरा कर्म द्विजोत्तम। द्विजश्रेष्ठ, किसी के दोषों की चर्चा नहीं करता और अपने से बलिष्ठ पुरुष की निंदा नहीं करता, क्योंकि पहले के किए हुए शुभ शुभ कर्मों का परिणाम स्वयं कर्ता को ही भोगना पड़ता है। कृषि गृह रक्ष वाणिज्यम इहलोकस्य जीवनम दंडनेति स्त्री विद्या तेन लोको भवत्युत। कृषि गोरक्षा वाणिज्य दंडनीति और त्रयी विद्या ऋक यजु साम के अनुसार यज्ञादि का अनुष्ठान करना और कराना ये लोगों की जीविका के साधन है। इनसे ही लौकिक और पारलौकिक उन्नति संभव होती है। कर्म शूद्रे कृषि वैश्य संग्राम क्षत्रिय स्मृत ब्रह्मचर्य तपो मंत्रा सत्यम च ब्राह्मणे सदा। शूद्र का कर्तव्य है सेवा कर्म, वैश्य का कार्य है खेती और युद्ध करना, क्षत्रिय का कर्म माना गया है ब्रह्मचर्य तपस्या, मंत्र जप, वेदाध्ययन तथा सत्य भाषण ये सदा ब्राह्मण के पालन करने योग्य धर्म है। राजा प्रशास्य धर्मेण स्वकर्म निरता प्रजा विकर्माणश्च ये केचित्तान जुनक्ति स्वकर्मसु। राजा अपने अपने वर्णाश्रमोचित कर्म में लगी हुई प्रजा का धर्मपूर्वक शासन करता है और जो कोई अपने कर्मों से गिरकर विपरीत दिशा में जा रहे हों उन्हें पुनः अपने कर्तव्य के पालन में लगाता है। भेतव्यम हि सदा राज्ञ प्रजानामधिपाहिते वारयन्ति विकर्मस्थं नृपां मृगमिवेशभिः। इसलिए राजाओं से सदा डरते रहना चाहिए, क्योंकि वे प्रजा के स्वामी हैं। जो लोग धर्म के विपरीत कार्य करते हैं उन्हें राजा दंड द्वारा उसी प्रकार पाप से रोकते हैं जैसे बाणों द्वारा वे हिंसक पशुओं को हिंसा से रोकते हैं। जनकस्य हविप्रस्य विकर्मस्थो न विद्यते स्वकर्म निरता वर्णा चत्वारोपि द्विजोत्तम। ब्रह्मर्षि, यह राजा जनक का नगर है, यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है जो वर्ण धर्म के विरुद्ध आचरण करे। द्विश्रेष्ठ, यहाँ चारों वर्णों के लोग अपना अपना कर्म करते हैं। स एष जनको राजा दुवृत्तम अपि चेत् सुतम दंड्यम दंडे निखि निक्षिपति तथा न ग्लादि धार्मिकम। ये राजा जनक दुराचारी को वह अपना पुत्र ही क्यों न हो दंडनीय मानकर दंड देते ही है तथा किसी भी धर्मात्मा को कष्ट नहीं पहुँचने देते हैं। सुयुक्त चारो नृपति सर्वम धर्मेण पश्यति श्रेष्ठ राज्यम तदंडश्च क्षत्रियाणाम द्विजोत्तम। विप्रवर, राजा जनक ने सब ओर गुप्तचर लगा रखे हैं, अतः उनके द्वारा वे धर्मानुसार सब पर दृष्टि रखते हैं। संपत्ति का उपार्जन, राज्य की रक्षा तथा अपराधियों को दंड देना ये क्षत्रियों के कर्तव्य हैं। राजानो स्वधर्मेण श्रियमिच्छन्ति भूयसिं सर्वेषामेव वर्णानां त्राता राजा भवत्युत। राजा लोग अपने धर्म का पालन करते हुए ही प्रचुर संपत्ति पाने की इच्छा रखते हैं और राजा सभी वर्णों का रक्षक होता है। परेण ही हतान ब्रह्मन् वराह महिषानहम् न स्वयं हन्वि विप्र से विकृणामि सदात्वम्। ब्रह्मन्, मैं स्वयं किसी जीव की हिंसा नहीं करता, सदा दूसरों के मारे हुए सुअर भैंसों का मांस बेचता हूँ। न भक्षयामि मांसानि ऋतुगामि तथाह्यहम् सदोपवासी च तथा नक्त भोजी सदा द्विज। मैं स्वयं मांस कभी नहीं खाता, ऋतुकाल प्राप्त होने पर ही पत्नी समागम करता हूँ। द्विज प्रवर, मैं दिन में सदा ही उपवास और रात में भोजन करता हूँ। अशीलश्चापि पुरुषो भूत्वा भवति शीलवान् प्राणिहिंसारतश्चापि भवति धार्मिकः पुनः। शील से रहित पुरुष भी कभी शीलवान हो जाता है, प्राणियों की हिंसा में अनुरक्त मनुष्य भी फिर धर्मात्मा हो जाता है। व्यभिचारान् नरेन्द्राणां धर्म संकीर्यते महान् अधर्मो वर्धते चापि संकीर्यन्ते ततः प्रजाः। राजाओं के व्यभिचार दोष से धर्म अत्यंत संकीर्ण हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, इससे प्रजा में वर्ण संकरता आ जाती है। भेरुंडा वामना कुब्जाः स्थूल से सात तथैव च क्लीबाश्चान्धाश्च बधिरा जायन्ते त्युच्चलोचनाः। उस दशा में भयंकर आकृति वाले बौने कुबड़े मोटे मस्तक वाले नपुंसक अंधे बहरे और अधिक ऊंचे नेत्रों वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं। पार्थिवानाम अधर्मत्वाम प्रजानाम भव सदा स एष राजा जनक प्रजा धर्मेण पश्यति। राजाओं के अधर्म परायण होने से प्रजा की सदा अवनति होती है। हमारे ये राजा जनक समस्त प्रजा को धर्मपूर्ण दृष्टि से ही देखते हैं। अनुगृहणन् प्रजा सर्वा स्वधर्म निरता सदा पात्येव राजा जनक पितृवत् जनसत्तम। ये चैव माम प्रशंसन्ति ये च निन्दन्ति मानवाः सर्वांश परिणीते नीते न कर्मणा तोषयाम्यहम्। नरश्रेष्ठ, राजा जनक सदा सुधर्म में तत्पर रहने वाली संपूर्ण प्रजा पर अनुग्रह रखते हुए उसका पिता की भांति सदा पालन करते हैं। जहाँ लोग मेरी प्रशंसा करते हैं और जो निंदा है उन सबको अपने सद्व्यवहार से संतुष्ट रखता हूँ। ये जीवन्ति सुधर्मेण संयुज्यन्ते च पार्थिवाः न किंचिद उपजीवन्ति दान्ता उत्थानशीलिनः। जो राजा अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करते हैं, धर्म में ही संयुक्त रहते हैं, किसी दूसरे की कोई वस्तु अपने उपयोग में नहीं लाते तथा सदा अपने इंद्रियों पर संयम रखते हैं, वे ही उन्नतिशील होते हैं। शक्त्या अन्नदानम सततम तदीक्षा धर्म नित्यता यथार्हम प्रतिपूजा च सर्वभूतेषु वै सदा त्यागान्नान्यत्र मर्त्यानां गुणतिष्ठन्ति पुरुषे। अपने शक्ति के अनुसार सदा दूसरों को अन्न देना, दूसरों के अपराध तथा शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करना, सदा धर्म में सुदृढ़ता पूर्वक लगे रहना तथा संपूर्ण प्राणियों में सभी पूजनीय पुरुषों का यथा योग्य पूजन करना, ये मनुष्यों के सद्गुण पुरुष में स्वार्थ त्याग के बिना नहीं रह पाते हैं। मृषावादम परिहरेत कुर्यात् प्रियमयाचितः न च कामान् न संरम्भान् न द्वेषात् धर्म मुसृजेत। झूठ बोलना छोड़ दें, बिना कहे ही दूसरों का प्रिय करे, काम क्रोध तथा द्वेष से भी कभी धर्म का परित्याग न करे। प्रिय नाते भृतं भृष्येद अप्रिय च न च संजरेत न मुह्ये दर्थ कृच्छेषु न च धर्मं परित्यजेत। प्रिय वस्तु के प्राप्ति होने पर हर्ष से फूल न उठे, अपने मन के विपरीत कोई बात हो जाए तो दुख न माने, चिंतित न हो, अर्थ संकट आ जाए तो भी मोह के वशीभूत हो घबराए नहीं और किसी भी अवस्था में अपना धर्म न छोड़े। कर्म चेत किंचिदन्यत स्यादिन्तरन्तदाचरेत यत् कल्याणं अभिध्यायेत तत्रात्मानं नियोजयेत। यदि भूल से कभी कोई निंदित कर्म बन जाए तो फिर दोबारा वैसा काम न करे। अपने मन और बुद्धि से विचार करने पर जो कल्याणकारी प्रतीत हो उसी कार्य में अपने को लगावे। न पापे प्रतिपाप साधुरेव सदा भवेत आत्मनैव हतो पापो य पापम कर्तुम इच्छति। यदि कोई अपने साथ बुरा बर्ताव करे तो स्वयं भी बदले में उसके साथ बुराई न करे। यदि कोई अपने साथ बुरा बर्ताव करे तो स्वयं भी बदले में उसके साथ बुराई न करे। सबके साथ सदा सद्व्यवहार ही करे। जो पापी दूसरों का अहित करना चाहता है वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। कर्म चैदत साधूनां वृजना नाम साधुवत न धर्मोस्तीति मन्वानाः सुचेन वह सन्ति ये अश्रद्धाना धर्मस्य ते नश्यन्ति न संशय महादतेरिवाध्मात् पापो भवति नित्यदा। यह दूसरों का अहित करना तो दुराचारी की भांति दुर्व्यसनों में आसक्त हुए पापी पुरुषों का ही कार्य है। धर्म कोई चीज नहीं है ऐसा मानकर जो शुद्ध आचार विचार वाले श्रेष्ठ पुरुषों की हंसी उड़ाते हैं वे धर्म पर अश्रद्धा रखने वाले मनुष्य निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य लुहार की बड़ी धौकनी के समान सदा ऊपर से फूले दिखाई देते हैं परंतु वास्तव में सारहीन होते हैं। साधु सन्नतिमान एवं सर्वत्र द्विज सत्तम मूढ़ा नाम वलि प्राप्त लिप्ता नाम असारम भावितम भवेन दर्शी अत्यंतरात्मा तम दिवारूप मिवांसुमान। श्रेष्ठ उत्तम पुरुष सर्वत्र विनयशील ही होता है। अहंकारी मूढ़ मनुष्यों की सोचे ही प्रत्येक बात निस्सार होती है। जैसे सूर्य दिन के रूप को प्रकट कर देता है उसी प्रकार मूर्खों की अंतरात्मा ही उनके यथार्थ स्वरूप का दर्शन करा देती है। न लोके राजते मूर्खः केवलात्म प्रशंसया अपिचेह श्रियाहीन कृतविद्य प्रकाशते। मूर्ख मनुष्य केवल अपनी प्रशंसा के बल से जगत में प्रतिष्ठा नहीं पाता है। विद्वान पुरुष कांतिहीन हो तो भी संसार में उसकी ख्याति बढ़ जाती है। अब्रुवन् कस्यचिन् निन्दाम् आत्मपूजाम् अवर्णयन् न कश्चिद् गुण संपन्न प्रकाशो भुवि दृश्यते। किसी दूसरे की निंदा न करे, अपनी मान प्रतिष्ठा की प्रशंसा न करे। कोई भी गुणवान पुरुष पर निंदा और आत्म प्रशंसा का त्याग किए बिना इस भूमंडल में सम्मानित हुआ हो यह नहीं देखा जाता है। विकर्मणा तप्यमान पापाद विपरिमुच्यते न तत्कुर्याम पुनरिति द्वितीयात् परिमुच्यते। जो मनुष्य पाप कर्म बन जाने पर सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है वह उस पाप से छूट जाता है तथा फिर कभी ऐसा कर्म नहीं करूँगा ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेने पर वह भविष्य में होने वाले दूसरे पाप से भी बच जाता है। कर्मणा येन तेनेह पापा द्विजवरोत्तम एवं तृतीयम ब्रह्मण धर्मेशु प्रतिदृश्यते। विप्रवर शास्त्र विहित जप तप यज्ञ दान आदि किसी भी कर्म का निष्काम भाव से आचरण करने पर पाप से छुटकारा मिल सकता है। ब्रह्मण, धर्म के विषय में ऐसी श्रुति देखी जाती है, पापान्य बुद्धेह पुराकृतानि प्राग धर्मशीलोपि विहन्ति पश्चात धर्मो राजन्नुदते पुरुषाणाम यत्कुर्वते पापमिह प्रमादात। पहले का धर्मशील पुरुष भी यदि अनजान में यहाँ कोई पाप कर बैठे तो वह पीछे निष्काम पुण्य कर्म द्वारा उस पाप को नष्ट कर देता है। राजन, मनुष्यों का धर्म ही यहाँ प्रमादवश किए हुए उनके पापों को दूर कर देता है। पापम कृत्वा हि मन्येत नाहम अस्मेति पुरुषः तं तु देवा प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तर पुरुषः। जो मनुष्य पाप करके भी यह मानता है कि मैं पापी नहीं हूँ वह भूल करता है, क्योंकि देवता उसे और उसके पाप को देखते हैं तथा उसी के भीतर बैठा हुआ परमात्मा भी देखता ही है। चिकित्से देव कल्याणम श्रद्धानो न सूयक वसनस्येव छिद्राणि साधु नाम विमृणोति। अपश्यन्नात्मनो दोषान् स पापः प्रेत्य नश्यति। श्रद्धालु मनुष्य दूसरों के दोष देखना छोड़कर सदा सबके हित की ही इच्छा करे। जो पाप अपने दोषों की ओर से आंखें बंद करके सदा दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों के दोषों को ही कपड़े के छेदों की भांति अधिकाधिक प्रकट करता और बढ़ाता है वह मृत्यु के पश्चात नष्ट हो जाता है, परलोक में उसे कोई सुख नहीं मिलता है। पापम चेत पुरुषः कृत्वा कल्याणम अभिपद्यते मुच्यते सर्व पापेभ्यो महाभ्रेडेव चंद्रमा। यदि मनुष्य पाप करके भी कल्याणकारी कर्म में लग जाता है तो वहाँ मेघ महामेघ से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति सब पापों से मुक्त हो जाता है। यथादित्य समुद्यन्वयि तमः पूर्वं व्यपोहति एवं कल्याणमातिष्ठन् सर्वपापैः प्रमुच्यते। जैसे सूर्य उदय होने पर पहले के अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार कल्याणकारी शुभ कर्म का निष्काम भाव से अनुष्ठान करने वाला पुरुष सब पापों से छुटकारा पा जाता है। पापानां विद्यधिष्ठानम् लोभमेव द्विजोत्तम लुब्धा पापम व्यवस्यन्ति नरानाति बहुश्रुता। विप्रवर, लोभ को ही पापों का घर समझो। जिन्होंने अधिकतर शास्त्रों का श्रवण नहीं किया है वे लोभी मनुष्य ही पाप करने का विचार रखते हैं। अधर्माधर्म रूपेण त्रिनैः कोपैः आवृताः तेषां दमः पवित्राणि प्रलापा धर्म संश्रिता। सर्वं हि विद्यते तेषु शिष्टाचार सुदुर्लभ। तिनके से ढके हुए कुओं की भांति धर्म के आड़ में कितने ही अधर्म चल रहे हैं। धर्मात्मा के वेश में रहने वाले इन अधार्मिक मनुष्यों में इंद्रिय संयम पवित्रता और धर्म संबंधी चर्चा आदि सभी गुण तो होते हैं, परंतु उनमें शिष्टाचार अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों का सा आचार व्यवहार अत्यंत दुर्लभ है। मार्कण्डेय वाच स तो विप्रो महाप्राज्ञो धर्म व्याधम अप्रेक्षत शिष्टाचारम कथम अहम विद्यामिति नरोत्तम। मार्कण्डेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर परम बुद्धिमान कौशिक ने धर्म व्यास से पूछा, नरश्रेष्ठ, मुझे शिष्टाचार का ज्ञान कैसे हो। एतदिच्छामि भद्रं ते श्रोतुं धर्मभृतां वर तत्तो महामते व्याध तद्ब्रवीहि यथा तथम। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महामते व्याध, तुम्हारा भला हो, मैं ये सब बातें तुमसे सुनना चाहता हूँ, अतः यथार्थ रूप से इनका वर्णन करो। व्याधुवाच यज्ञो दानं तपो वेदाः सत्यं च द्विज सत्तम पञ्चैतानि पवित्राणि शिष्टाचारेषु सर्वदा। व्याध ने कहा द्विश्रेष्ठ यज्ञ दान तपस्या वेदों का स्वाध्याय और सत्य भाषण ये पांच पवित्र वस्तुएं शिष्ट पुरुषों के आचार व्यवहार में सदा देखी गई है। काम क्रोधौ वशे कृत्वा दंभम लोभम अनार्जवम धर्ममित्येव संतुष्टाः ते शिष्टा शिष्ट सम्मताः। जो काम क्रोध लोभ दंभ और कुटिलता को वश में करके केवल धर्म को ही अपनाकर संतुष्ट रहते हैं वे शिष्ट कहलाते हैं और उन्हीं का शिष्ट पुरुष आदर करते हैं। न तेषां विद्यते वृत्तं यज्ञस्वाध्यायशीलिनां आचार पालनं चैव द्वितीयं शिष्ट लक्षणम्। वे निरंतर यज्ञ और स्वाध्याय में लगे रहते हैं, उनमें स्वेच्छाचार नहीं होता। सदाचार का पालन शिष्ट पुरुषों का दूसरा लक्षण है। गुरु शुश्रूषण सत्यम अक्रोधो दानमेव च एतत् चतुष्टयम् ब्रह्मन् शिष्टाचारेषु नित्यदा। ब्रह्मन् शिष्टाचारी पुरुषों में गुरु की सेवा सत्य भाषण क्रोध का अभाव तथा दान ये चार सद्गुण सदा रहते हैं। शिष्टाचारे मनः कृत्वा प्रतिष्ठाय च सर्वशः यामयम् लभते वृत्तिं सान शक्यार्थतो न्यथा। मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के उपर्युक्त आचार में मन को सब प्रकार से स्थापित करके जिस उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है उसकी उपलब्धि और किसी प्रकार से नहीं हो सकती। वेदस्योपनिषत् सत्यम सत्यस्योपनिषत् दमः दमस्योपनिषद् त्यागः शिष्टाचारेषु नित्यदा। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम का सार है त्याग। यह त्याग शिष्ट पुरुषों के आचार में सदा विद्यमान रहता है। ये तु धर्मान् सूयन्ते बुद्धिमोहान्वितानगः नराः अपथा गच्छताम तेषाम अनुजाता च पिड्यते। जो मनुष्य बुद्धिमोह से युक्त होकर धर्म में दोष देखते हैं वे स्वयं तो कुमार्गामी होते ही हैं, उनके पीछे चलने वाला मनुष्य भी कष्ट पाता है। ये तो शिष्टा सुनियता सुत्याग पराजना धर्म पंथानम आरूढ़ा सत्य धर्म परायणा। जो श्रेष्ठ हैं वे सदा ही निमित जीवन व्यतीत करते हैं, वेदों के स्वाध्याय में तत्पर और त्यागी होते हैं, धर्म के मार्ग पर ही चलते हैं और सत्य धर्म को ही अपना परम आश्रय मानते हैं। नियच्छन्ति पराम बुद्धिम शिष्टाचारान्विता जनाः उपाध्याय मते युक्ताः सत्वा धर्मार्थ दर्शिनः। शिष्टाचार परायण मनुष्य अपने उत्तम बुद्धि को भी संयम में रखते हैं, गुरु के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं और मर्यादा में स्थित होकर धर्म और अर्थ पर दृष्टि रखते हैं। नास्तिकान भिन्न मर्यादान क्रूरान पापमतौ स्थितान त्यजतान ज्ञानमाश्रित्य धार्मिकान उपसेव्य च। इसलिए तुम नास्तिक धर्म की मर्यादा भंग करने वाले क्रूर तथा पापपूर्ण विचार रखने वाले पुरुषों का साथ छोड़ दो और ज्ञान का आश्रय लेकर धर्मात्मा पुरुषों की सेवा में रहो। काम लोभ ग्रहाकीर्णाम पंचेन्द्रिय जलाम नदीम नावम धृतिमयीम कृत्वा जन्म दुर्गाणि संतर। यह शरीर एक नदी है, पांच इंद्रियां इसमें जल है, काम और लोभ रूपी मगर इसके भीतर भरे पड़े हैं। जन्म और मृत्यु के दुर्गम प्रदेश में यह नदी बह रही है, तुम धैर्य की नाव पर बैठो और इसके दुर्गम स्थानों जन्म आदि क्लेशों को पार कर जाओ। क्रमेण संचितो धर्मो बुद्धियोगमयो महान शिष्टाचारे भवे साधु राग शुक्लेव वाससी। जैसे कोई भी रंग सफेद कपड़े पर ही अच्छी तरह खिलता है, उसी प्रकार शिष्टाचार का पालन करने वाले पुरुष में ही क्रमशः संचित किया हुआ बुद्धि योग में महान धर्म भली भांति प्रकाशित होता है। अहिंसा सत्यवचनम सर्वभूतहितम परम, अहिंसा परमो धर्म सच सत्ये प्रतिष्ठितः, सत्ये कृत्वा प्रतिष्ठां तु प्रवर्तन्ते प्रवृत्तयः। अहिंसा और सत्य भाषण ये समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर है। अहिंसा सबसे महान धर्म है, परंतु वह सत्य में ही प्रतिष्ठित है। सत्य के ही आधार पर श्रेष्ठ पुरुषों के सभी कार्य आरंभ होते हैं। सत्यमेव गरीयस्तु शिष्टाचार निषेवितम्, आचारश्च सताम धर्म संतश्चाचार लक्षणा। अतः शिष्ट पुरुषों के आचार में गृहित सत्य ही सबसे अधिक गौरव की वस्तु है। सदाचार ही श्रेष्ठ पुरुषों का धर्म है। सदाचार से ही संतों की पहचान होती है। यो यथा प्रकृतिर्जंतु स स्वाम प्रकृति मश्नुते, पापात्मा क्रोध कामादिन दोषा नाप्तोत्यनात्मवान। जिस जीव की जैसी प्रकृति होती है वह अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करता है। अपने मन को वश में न रखने वाला पापात्मा पुरुष ही काम क्रोध आदि दोषों को प्राप्त होता है। आरंभो न्याय युक्तो यह स ही धर्म इति स्मृतः, अनाचारस्व धर्मे इति एतच्छिष्टानुशासनम्। जो आरंभ न्याय युक्त हो वही धर्म कहा गया है, इसके विपरीत जो अनाचार है यह अधर्म है, ऐसा शिष्ट पुरुषों का कथन है। अक्रुध्यन्तो न सूयन्तो निरहंकारमसराः, ऋजव समसंपन्ना शिष्टाचारा भवन्ति ते। जिनमें क्रोध का अभाव है, जो दूसरों के दोष नहीं देखते, जिनमें अहंकार और ईर्ष्या का अभाव है, जो सरल तथा मनोनिग्रह से संपन्न है, वे शिष्टाचारी कहलाते हैं। त्रय विद्य वृद्धा शुचयो वृत्तवंतो मनस्विनः, गुरु शुश्रूषवो दान्ता शिष्टाचारा भवत्युत। जो तीनों वेदों के विद्वानों में श्रेष्ठ, पवित्र, सदाचारी, मनस्वी, गुरुसेवक और जितेंद्रिय हैं, वे शिष्टाचारी कहे जाते हैं। तेषा महीन सत्वानां दुष्कराचार कर्मणां स्वयः कर्म भी सत्यतानां घोरत्वं संप्रणश्यति। जो सत्वगुण से संपन्न है, जिनके आचार और कर्म पापियों के लिए कठिन है, तथा जो संसार में अपने सत्कर्मों के द्वारा सत्कृत हैं, उनके हिंसा आदि दोष स्वतः नष्ट हो जाते हैं। तम सदाचारम आश्चर्यम पुराणम शाश्वतम ध्रुवम, धर्मम धर्मेण पश्यंत स्वर्गम जानते मनीषिणः। जिसका श्रेष्ठ पुरुषों ने पालन किया है, जो अनादि सनातन और नित्य हैं, उस धर्म को धर्म दृष्टि से ही देखने वाले मनीषी पुरुष स्वर्ग लोक में जाते हैं। आस्ति कामानहीना सद्विजाते जनपूजका, श्रुतवृत्तोपसंपन्ना संत स्वर्ग निवासिनः। जो आस्तिक अहंकार शून्य ब्राह्मणों के समादर करने वाले विद्वान और सदाचार में संपन्न हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्ग में निवास करते हैं। वेदोक्त परमो धर्मो धर्मशास्त्रे सुचापरः, शिष्टाचारश्च शिष्टानां त्रिविधं धर्मलक्षणम्। जिसका वेदों में वर्णन है वह धर्म का पहला लक्षण है। धर्मशास्त्रों में जिसका प्रतिपादन किया गया है वह धर्म का दूसरा लक्षण है, और शिष्टाचार धर्म का तीसरा लक्षण है। इस प्रकार शिष्ट पुरुषों ने धर्म के तीन लक्षण स्वीकार किए हैं। धारणम चापि विद्यानां तीर्थानां अवगाहनम् क्षमा सत्यार्जवम शौचम सतामाचार दर्शनम। सब विद्याओं का अध्ययन, सब तीर्थों में स्नान, क्षमा सत्य सरलता और शौच अर्थात पवित्रता, ये श्रेष्ठ पुरुषों के आचार का लक्षित कराने वाला है। सर्वभूत दयावंतो अहिंसा निरता सदा परुषम च न भासन्ते सदा संतो द्विजप्रिया। जो समस्त प्राणियों पर दया करते, सदा अहिंसा धर्म के पालन में तत्पर रहते और कभी किसी से कटु वचन नहीं बोलते, ऐसे संत सदा समस्त द्विजों के प्रिय होते हैं। शुभानाम अशुभानाम च कर्मणाम फल संचय निपाकम अभिजानन्ति ते शिष्टा शिष्ट सम्मता। जो शुभ और अशुभ कर्मों के फल संचय से संबंध रखने वाले परिणाम को जानते हैं और वे शिष्ट कहे गए हैं और शिष्ट पुरुषों में उनके समादर होता है। न्यायोपेता गुणोपेता सर्वलोक हितैषिणः संत स्वर्गजित शुक्ला सन्निविष्टाश्च सत्पथे। जो न्यायपरायण सद्गुण संपन्न सब लोगों का हित चाहने वाले हिंसा रहित और सन्मार्ग पर चलने वाले हैं वे श्रेष्ठ पुरुष स्वर्गलोक पर विजय पाते हैं। दातार संविभक्तारो दीनानुग्रहकारिणः सर्वपूज्या श्रुतधना तथैव च तपस्विनः सर्वभूत दयावन्तस्ते शिष्टा शिष्ट सम्मताः। जो सबको दान देने वाले अपने कुटुंबी जनों में प्रत्येक वस्तु को समान रूप से बांटकर उसका उपयोग करने वाले दीन जनों पर कृपा भाव बनाए रखने वाले शास्त्र ज्ञान के धनी सबके लिए समादरणीय तपस्वी और समस्त प्राणियों के प्रति दयालु हैं, ये श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा सम्मानित शिष्ट कहे गए हैं। दान शिष्टा सुखान लोकान आप्नुवन्ति हच श्रियम पीड़या च कलत्रस्य मृत्यानां च समाहिताः अतिशक्या प्रवक्षन् प्रयक्षन्ति संतः सद्भि समागताः लोकपायात्रां च पश्यन्तो धर्ममात्महितानि च। जो दान से अवशिष्ट वस्तु का उपयोग करने वाले हैं वे श्रेष्ठ पुरुष इस लोक में संपत्ति और परलोक में सुखमय लोक प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ पुरुषों के पास जब उत्तम पुरुष कुछ मांगने के लिए पधारते हैं उस समय वे अपने स्त्री तथा कुटुंबी जनों को कष्ट देकर सभी मनोयोग पूर्वक अपनी शक्ति से अधिक दान देते हैं। न्यायपूर्वक लोक यात्रा का निर्वाह कैसे हो, धर्म की रक्षा और आत्मा का कल्याण किस प्रकार हो, इन्हीं बातों की ओर उनकी दृष्टि रहती है। एवं संतो प्रवर्तमानस्त्वेधं ते शाश्वती समा अहिंसा सत्यवचनमानिशंस्य अथार्जवम् अद्रोहो नाभिमानश्च शिष्टि तीक्षादम शम धीमन्तो धीतमन्तश्च भूतानाम् अनुकम्पका। अकाम द्वेष संयुक्ताः ते संतो लोक साक्षिणः। ऐसा बर्ताव करने वाले संत पुरुष अनंत काल तक उन्नति की ओर अग्रसर होते रहते हैं। जो अहिंसा सत्य भाषण कोमलता सरलता अद्रोह अहंकार का त्याग लज्जा क्षमा शम दम इन गुणों से युक्त बुद्धिमान धैर्यवान समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करने वाले तथा राग द्वेष से रहित है वे संत संपूर्ण लोकों के लिए प्रमाणभूत हैं। त्रिण्येव तु पदान्याहु सतां व्रतमनुत्तमं न चैव द्रुह्ये दद्याच्च सत्यं चैव सदा वदेन। श्रेष्ठ पुरुष तीन ही पद बताते हैं, किसी से द्रोह न करे, दान करे और सदा सत्य ही बोले, यह श्रेष्ठ पुरुषों का सर्वोत्तम व्रत है। सर्वत्र च दयावंत संत करुण वेदिनः गच्छन्ति ह सुसंतुष्टा धर्म पंथान उत्तमम् शिष्टाचारा महात्मानो ये याम धर्म सुनिश्चितः। जो सर्वत्र दया करते हैं, जिनके हृदय में करुणा की अनुभूति होती है, वे श्रेष्ठ पुरुष इस लोक में अत्यंत संतुष्ट रहकर धर्म के उत्तम पथ पर चलते हैं। जिन्होंने धर्म को अपनाए रखने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, वे ही महात्मा सदाचारी है। अनसूया क्षमा शांति संतोष प्रियवादिता काम क्रोध परित्याग शिष्टाचार निषेवणम कर्म च सुत संपन्नम सताम मार्गम अनुत्तमम। दोष दृष्टि का अभाव, क्षमा शांति संतोष प्रिय भाषण और काम क्रोध का त्याग, शिष्टाचार का सेवन और शास्त्र के अनुकूल कर्म करना, यह श्रेष्ठ पुरुषों का अति उत्तम मार्ग है। शिष्टाचारम निषेवन्ते नित्यम धर्ममनुव्रताः प्रज्ञा प्रासादमारुह्य मुच्यन्ते महतो भयात् प्रेक्षन्तो लोकवृत्तानि विविधानि द्विजोत्तम अतिपुण्यानि पापानि तानि द्विजवरोत्तम। द्विश्रेष्ठ, जो धर्मात्मा पुरुष सदा शिष्टाचार का सेवन करते हैं और प्रज्ञारूपी प्रासाद पर आरूढ़ हो भांति भांति के लोक चरित्रों का निरीक्षण तथा अत्यंत पुण्य एवं पाप कर्मों की समीक्षा करते हैं, वे महान भय से मुक्त हो जाते हैं। एतत्ते सर्वमाख्यातम यथा प्रज्ञम यथा श्रुतम शिष्टाचार गुणम ब्रह्मण पुरस्कृत्य द्विजर्षभ। ब्रह्मण विप्रवर, इस प्रकार शिष्टाचार के गुणों के संबंध में मैंने जैसे जाना और सुना है, वह सब आपसे कह सुनाया है। इति श्री महाभारते मन परमणि मार्कण्डेय समास्या परमणि ब्राह्मण व्याध संवादे सप्तधिक द्विशतमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कण्डेय समास्या पर्व में ब्राह्मण व्याध संवाद विषयक 207वां अध्याय पूरा हुआ।